Okay, good evening, ladies and gentlemen, Filipinos all over the world. This time I'd like to give you a very special piece. Isang awitin po natutunan ko habang nagpo-practice ang aking ate. Isang Japanese song na kinanta ni Teresa Teng. At nagustuhan ko ang kanyang musicality at ang kanyang melody. Although hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero ayan, dahil sa tulong ng aking kapatid, sabi ko, ate, gusto mong kantahin tong awitin na to. Sabi niya, ay hindi, kasi pambabae yan. Teka, intay mo at papalitan ko yung ibang lyrics. So, pinalitan niya ibang lyrics, ginawa niyang masculine ang awitin na to. Pero kahit anong gawin ko, feminine pa rin ang dating ng kanyang melody. But anyway, para sa lahat po ng mga Filipinos na nasa bansang Japan, ayan, special mention sa aking kaibigan, kay Junjun RJ Jacinto, sa aking kapatid, siyempre, Ate Felicia, kay Nana, Ate Nana, ate ba yan? O ading, whatever, basta kay Nana and company, sa lahat ng mga kaibigan ni ate dyan, sa kanyang bunso, may tinatawag siyang bunso, may anak-anakan, at lahat ng mga Japanese, lahat ng mga Pilipinong nandyan sa bansang Japan. So, eto na po ang awitin para sa inyo. Suwata ang indosinin.